महाभारत वन पर्व पतिव्रता महात्म्य पर्व त्रिनवत्यधिक द्विशततमोध्याय। राजा अश्वपति को देवी सावित्री के वरदान से सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति तथा सावित्री का पतिवरण के लिए विभिन्न देशों में भ्रमण। युधिष्ठिर उवाच नात्मानम अनुशोचामि नेमान भ्रातृन् महामुले हरणम चापि राजस्य यथे माम द्रुपदात्मजाम। युधिष्ठिर बोले महामुने इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए न इन भाइयों के लिए न राज्य छिन जाने के लिए ही होता है। द्योते दुरात्मभि क्लिष्टाः कृष्णया तारिता वयम् जयद्रथेन च पुनर्वनात् चापि हृता बलात्। दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन से इसका बलपूर्वक अपहरण किया। अस्त से मंथिनी काचे दृष्टपूर्वाभिवा श्रुता पतिव्रता महाभागा यथेयम् द्रुपदात्मजा। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसी यह द्रौपदी है? मार्कण्डेय उवाच शृणु राजन् कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिरः सर्वमेतन् यथा प्राप्तं सावित्र्या राजकन्यया। मार्कण्डेय जी बोले राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामिनियों के लिए परम सौभाग्य रूप यह पातिव्रत्य आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो। आसिन् मद्रेषु धर्मात्मा राजा परम धार्मिकः ब्रह्मण्यस्य महात्मा च सत्यसंधो जितेन्द्रियः। प्राचीन काल की बात है, मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। यज्वादानपति दक्ष पौरजान पदप्रियः पार्थिवो स्वपतिर्लाभ सर्वभूत हिते रतः। वे यज्ञ करने वाले दानाध्यक्ष, कार्यकुशल, नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। क्षमावान अनपत्यश्च सत्यवाग् विजितेन्द्रियः अतिक्रांतेन वयसा संतापम उपजग्मिवान्। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण उनके मन में बड़ा संताप हुआ। अपत्योत्पादनार्थम च तीव्रम नियम आस्थित काले परिमिता महारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। हुत्वा शतसहस्रम स सावित्रा राजसत्तमः षष्ठे षष्ठे तदा काले बभूव मित भोजनः। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 100,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। एतेन निमेनासे वर्षाण्यष्टादशैव तु पूर्णे त्वाष्टां दर्शे वर्षे सावित्री तुष्टिम् अभ्यगात। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुई। रूपणे तो तदा राजन् दर्शयामास तम नृपम् अग्निहोत्रा समुत्थाय हर्षेण महतान्विता वाच चैनम वरदा वचनम पार्थिवम तदा सातमश्वपतिम राजन् सावित्री नियमे स्थितम्। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। सावित्रीवाच ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च सर्वात्मना च भक्त्या च तुष्टास्मि तव पार्थिव। सावित्री बोली, राजन मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। वरम वृण स्वाश्वपते मद्र राजा यदीप्सितम न प्रमादश्च धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथंचन। मद्र राज अश्वपते, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। धर्मों के पालन में तुम्हारे कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अश्वपतिर्वाच अपत्यार्थ समारंभ कृतो धर्मेर्थया मया पुत्रा मे बहवो देवी भवेयु कुल भावना। अश्वपति ने कहा, देवी मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हो। तुष्टासी यदि मे देवी वरमे तम विणोम्यहम संतानम परमो धर्म इत्याहुर्माम द्विजातय। देवी यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ, क्योंकि द्विजातिगण मुझसे बराबर यही कहते हैं कि न्याय युक्त संतानोत्पादन भी परम धर्म है। सावित्री वाच पूर्वमेव मया राजन् नभिप्राय मिमं तव ज्ञात्वा पुत्रार्थमुक्तो वै भगवान् से पितामह। सावित्री बोली, राजन मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। प्रसादाच्चैव तस्मात्ते स्वयंभू विहिताद्भुवि कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। उत्तरम च तम न ते किंचित् व्याहर्तव्यम कथंचन पितामह निसर्गेण तुष्टाशे तद्ब्रवीते। इस विषय में तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहते हूँ। मार्कण्डे उवाच स तथेति प्रतिज्ञाय सावित्र्या वचनं नृपः प्रसादयामास पुनः क्षिप्रमेतद् भविष्यति। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र सफल हो। अंतरहितायां सावित्र्यां जगाम स्वपुरं नृपः स्वराज्ये चावसद्देर प्रजाधर्मेण पालयन्। जब सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य में ही रहने लगे। कस्मिंश्चित्तु गते काले स राजा नियतव्रतः ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां महिष्यां गर्भमादधे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानी में गर्भ स्थापित किया। राजपुत्र्या सुगर्भ स मालव्या भरतर्षभ व्यवर्धत तदा शुक्ले तारापति रिवाम्बरे। भरत श्रेष्ठ अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका यह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। प्राप्ते काले तो शुशुभे कन्याम राजीव लोचनाम क्रियाश्च तस्या मुदितश्चक्रे च नृपसत्तमः। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतयाशपि सावित्रित्येव नामास्या चक्रो विप्रा तथा पिता। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी, अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। सा विग्रहवती वह श्री व्यवर्धत नृपात्मजा कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। ताम सुमध्याम पृथुश्रोणीम प्रतिमाम कांचनी प्राप्ते यम देव कन्ये ते दृष्ट्वा सम्मे निरे जनाः। उसके शरीर का कटिभाग परम सुंदर तथा नितंब देश पृथुल था। वह सुवर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे कि यह कोई देव कन्या आ गई है। ताम तो पद्मपला साक्षिम ज्वलंती मेव तेजसा न कश्चित् वर्यामास तेजसा प्रतिवारितः। उसके नेत्र युगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण नहीं कर सका। अथोपोष्य शिरस्नाता देवताम अभिगम्य साम उत्वाग्निम विधिवत विप्रान वाचयामास परभणी। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक शिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। ततः सुमनस शेषा प्रतिगृह्य महात्मनः पितु समीपम अगमन देवी श्रीरिव रूपिणी। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। साभिवाद्य पितुः पादौ शेषा पूर्वं निवेद्य च कृतांजलिर्वरारोहा नृपते पार्श्वमास्थिता। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। यौवनस्थां तुतां दृष्ट्वा स्वां सुतां देवरूपिणीं अयाच्यमानां सवरे नृपते दुःखितो भवत। अपनी देव स्वरूपिणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक उसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्र नरेश को बड़ा दुख हुआ। राजोवाच पुत्री प्रदान कालस्ते न च कश्चित् वृणोति माम् स्वयमन्विक्ष भर्तारं गुणैः सदृशमात्मनः। राजा बोले, बेटी अब किसी वर के साथ तेरा विवाह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी तुझसे मुझसे तुझे मांग नहीं रहा है, इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्य स्वया मम भ्रमिष्याहं प्रदास्यामि वरे त्वं यथेष्टितम्। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार कर उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा, तो मनोवांछित वर का वरण कर ले। श्रुतम् हि धर्मशास्त्रेषु पठ्यमानं द्विजातभिः तथा त्वमपि कल्याणी गदतो मे वच श्रणु। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, तू भी सुन ले। अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन् पतिः मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुर रक्षिता। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है। तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। इदं मे वचनं श्रुत्वा भर्तुरन्वेषणे त्वर देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु। मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर, ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। मार्कण्डे वाच एव मुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धाश्च मन्त्रिणः व्याधिथे सानुयात्रां च गम्यतां चेत्यचोदयत। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर पुत्र से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी, आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री अर्थात वाहन आदि लेकर सावित्री के साथ जाएं। साभिवाद्य पितुः पादौ वृणीते व मनस्विनी पितुर्वचनम् आज्ञाय निर्जगामा विचारितम्। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार किए उसने प्रस्थान कर दिया। सा हैमं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैः भृता तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगामः। सुवर्ण में रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियों के सुरम्य तपोवन में गई। मान्यानां तत्र विद्धानां कृत्वा पादाभिवादनम् वनानि क्रम सप्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत। तात वहां माननीय वृद्ध जनों की चरण वंदना करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। एवं तीर्थेषु सर्वेषु धनुसर्गम नृपात्मजाम कुर्वती द्विज मुख्यानाम तम तम देशम जगामह। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता महात्म पर्वणि सावित्रोपाख्याने 93-200 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 293वां अध्याय पूरा हुआ।